สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานครับและเป็นเสียงจากจิตสวยเองนะครับเมื่อวานนี้เราได้มาถึงที่สวยเองนะครับที่เทลอาวิฟตอนเช้าครับเครื่องบินก็ถึงประมาณ6 โมงเศษนะครับแล้วก็ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองจากเจ้าที่อิสราเอลนะครับแล้วก็เราก็ได้มาทัศนศึกษาร่วมกับทางศรีบาลของกิจจักรในเครือสภาพิจักรทั้ง19 ท่านแล้วก็ผู้แทนจากสถาบันด้วยครับพี่น้องครับอยากจะแบ่งปันใน 7-8 วันนี้เกี่ยวกับประเทศอิสราเอลเพราะประเทศอิสราเอลนั้นเป็นประเทศที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรนะครับชนชาติอิสราเอลเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรดินแดนซึ่งเป็นรัฐชาติของอิสราเอลนั้นก็เป็นดินแดนแห่งพันธสัญญานะครับและสำหรับคริสเตียนเราถือว่าอิสราเอลนั้นหรือประเทศอิสราเอลดินแดนอิสราเอลเป็นโฮลีแลนด์ครับเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ครับรัฐชาติอิสราเอลเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนะครับวันที่14คศ1948ครับนะครับก็เรียกว่าMay 14, 1948คือวันชาติอิสราเอลเป็นวันเริ่มต้นก่อตั้งรัฐชาติอิสราเอลครับในเรียกว่าโมเดิร์นอิสราเอลที่มันอิสราเอลสมัยใหม่ครับเมื่อก้าวเข้ามาเหยียบดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ผมมีความรู้สึกอย่างนึงครับว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าแต่จริงแล้วผมมาหลายครั้งครับเพราะเนื่องจากว่ามาตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาพระคริสต์ธรรมมา1 ครั้งอีกครั้งหนึ่งก็พาสมาชิกท่านผู้โสก็ได้จัดพัฒนามาอีก1 ครั้งส่วนอีก2 ครั้งที่มานั้นก็มาเป็นวิทยากรร่วมกันนะครับกับทางวิทยากรท้องถิ่นทำให้ผมได้มีความรู้สึกว่าที่มาหลายครั้งนี้ยิ่งมายิ่งได้รับพระคุณของพระเจ้าครับได้เห็นบางสิ่งบางอย่างมากกว่าพี่น้องท่านอื่นๆที่ไม่ได้มาหรือได้เห็นบางสิ่งบางอย่างมากกว่าพี่น้องท่านอื่นที่หลายคนนั้นมาแค่ครั้งเดียวจึงถือว่าเป็นพระคุณส่วนตัวที่ผมได้รับจากพระเจ้าแต่พี่น้องครับที่ผมพูดอย่างนี้ไม่หมายความว่าผมได้มีพระคุณมากกว่าคนอื่นนะครับแต่เป็นพระคุณที่ทำให้ผมได้เห็นว่าทุกครั้งที่มาได้มีอะไรใหม่ๆเสมอครับจึงอยากจะแบ่งปันและใช้หัวข้อว่าอิสราเอลนะครับใน 7-8 วันที่อยู่ข้างหน้านี้พี่น้องครับในเช้าวันนี้อยากจะนำพี่น้องมาถึงสถานที่หนึ่งครับที่ชื่อว่าภูเขาคาร์เมลภูเขาคาร์เมลนั้นเป็นภูเขานะฮะเรียกว่าเป็นเทือกเขาครับวิ่งนะครับตั้งแต่เหนือถึงใต้อยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับถัดออกไปจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับก็จะเข้ามาก็มีที่ราบแล้วก็ขึ้นมาก็เป็นภูเขานะครับและภูเขาตรงนี้ครับเรียกว่าภูเขาคาร์เมลเรานั่งรถในเส้นทางนะครับทางหลวงหมายเลข2ครับทางหลวงหมายเลข2นี้เป็นทางหลวงที่วิ่งจากเหนือนะครับจดใต้ไม่เป็นทางหลวงที่ว่าเรียบฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับทางหลวงนี้จะนำเรานะครับไปที่เมืองซิซาริยานะครับซิซาริยาเมืองซิซาริยานี่เป็นเมืองที่สร้างโดยกษัตริย์เฮโรดมหาราชนะครับกษัตริย์เฮโรดมหาราชนั้นเขามีชีวิตอยู่และครอบครองก่อนที่เยซูนะครับเกิดนะครับประมาณ27 ปีแล้วก็ขึ้นมาชนหลังพระเยซูเกิดนะครับในคศที่4เฮโรดมหาราชนั้นมีผลงานชิ้นเอกอยู่นะครับ2 ชิ้นด้วยกันที่ฝากไว้ในประเทศอิสราเอลแท้จริงแล้วเขาเป็นคนที่เก่งมากครับเป็นอัจฉริยะเป็นกษัตริย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์มากตอนที่โรมนั้นปกครองอิสราเอลหรือแผ่นดินปาเลสไตน์ซึ่งเป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญากษัตริย์เฮโรดมหาราชนั้นก็เดินทางไปคารวะจักรพรรดิซิซาเพื่อที่จะให้เกิดฐานอำนาจของตัวเองเพื่อที่จะให้ซิซานั้นได้แต่งตั้งให้ตัวเองนั้นเป็นตัวแทนของรัฐบาลโรม รวมนั้นเมื่อเขาตีหรือญาติตาทับไปถึงที่ไหนก็ตามนะครับเขาไม่ได้มีการกวาดต้อนใครไปเป็นเฉลยครับและเขาก็แต่งตั้งตัวแทนจากรัฐบาลโรมซึ่งเป็นส่วนกลางนั้นตัวแทนนี้มีหน้าที่ที่หนึ่งคือรักษาความสงบให้เกิดการสวามิภักดิ์จงรักภักดีต่อรัฐบาลโรมอย่าให้มีปัญหานะครับอันนี้เป็นประการแรกประการที่สองก็คือว่าเป็นตัวแทนในการเก็บภาษีส่งสวยกับโรมครับเพื่อมีหน้าที่อยู่สองอย่างที่รัฐบาลโรมปรารถนาให้ตัวแทนของตัวเองในการที่จะดูแลมูแลสถานที่หรือประเทศที่ตัวเองไปตีได้เพราะฉะนั้นเฮโรดมหาราชนั้นก็ทำหน้าที่สองหน้าที่นี้อย่างสมบูรณ์แบบจึงอยู่ในความไว้วางใจของรัฐบาลโรมเฮโรดมหาราชนั้นผมเมื่อกี้นี้ได้บอกนะครับแล้วฝากผลงานไว้กับโลกนะครับอยู่สองอย่างด้วยกันก็คือหนึ่งได้บูรณะพระวิหารของคนยิวนะครับจึงกลายเป็นพระวิหารที่มีสง่าราศีที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดและมีขนาดกว้างขวางใหญ่โตที่สุดในประวัติศาสตร์อิสราเอลและพระวิหารหลังนี้นะครับก็รุ่งเรืองเรื่อยมาจนกระทั่งคศ.70ครับพระวิหารหลังนี้จึงถูกทำลายลงผลงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือพระราชวังครับพระราชวังนี้อยู่ที่เมืองซีซาริยานะตั้งชื่อเมืองนะตามชื่อของซีซาร์ซีซาริยานะครับและเมืองนี้เป็นเมืองที่ไว้คอยต้อนรับนะครับหรือเป็นเมืองที่ประกาศถึงศักดิ์ศรีสง่าราศีของจักรพรรดิซีซาร์นะครับเฮโรดมหาราชได้สร้างเมืองนี้เพื่อที่จะถวายเกียรติซีซาร์ครับเพื่อที่จะเอาใจซีซาร์จดจ้องซีซาร์แล้วก็สร้างพระราชวังของตัวเองครับในการที่จะมาพักนะครับในฤดูร้อนเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเมืองชายทะเลครับแต่เมืองนี้นะครับหรือพระราชวังฤดูร้อนนี้เป็นพระราชวังที่ใช้วิธีเทคนิคในการสร้างมากมายทีเดียวก็คือล้อมรอบด้วยทะเลทั้งสามด้านครับเป็นเหมือนกับเป็นลิ้นครับยื่นออกไปในทะเลครับและเมื่อเราไปดูนะครับเราเห็นซากปรักหักพังเรารู้ครับว่าระหว่างกลางนะครับกัดจากห้องโถงใหญ่ก็จะเป็นสระว่ายน้ำน้ำจืดขนาดใหญ่ครับนะครับแล้วล้อมรอบน้ำจืดนั้นก็จะเป็นห้องต่างๆห้องรับต่างๆนะครับยื่นเข้าไปในทะเลนะครับพระราชวังราชวังนี้นะครับเราเห็นซากปรักหักพังอยู่ครับแล้วเราก็เห็นโมเสสนะครับโมเสสก็คือเป็นกระเบื้องเคลือบชิ้นเล็กๆครับที่แสดงถึงศิลปะอารยธรรมที่พื้นนะครับพบว่าเป็นโมเสสที่เกิดขึ้นมาในตั้งแต่สมัยเฮโรดมหาราชนะครับเราเห็นเป็นของจริงแต่เป็นของจริงที่ได้รับการบูรณะแล้วนะครับนี่คือกษัตริย์เฮโรดมหาราชกษัตริย์เฮโรดมหาราชนั้นเป็นเล็กโรคจิตครับเป็นโรคพารานอยเป็นโรคหวาดกลัวหวาดระแวงครับเขาก็หวาดระแวงทำให้เกิดเหตุการณ์ในเบธเลเฮมนะครับก็คือเขาสั่งประหารชีวิตเด็กทารกที่มีอายุต่ำกว่า2ขวบลงมาเมื่อเขาพบกับโหราจารย์โหราจารย์บอกว่ามีเด็กทารกซึ่งเกิดขึ้นเป็นกษัตริย์บังเกิดใหม่นะครับอยู่ที่เบธเลเฮมนะครับนี่คือกษัตริย์ที่หวาดระแวงและในชีวิตของกษัตริย์เฮโรดมหาราชนั้นเขาก็หวาดระแวงหลายอย่างนะครับครับผมจะขอผ่านไปจากเมืองซีซาริยานั้นเข้ามาถึงสิ่งที่ผมจะพูดนะครับเป็นหลักในวันนี้ก็คือภูเขาคาราเมลครับภูเขาคาราเมลนั้นเราได้มีโอกาสขึ้นไปที่ยอดสูงสุดครับนะเป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่าเอลียาซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นประกาศกเป็นผู้พยากรณ์เป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้านะครับได้ทำการพนันขันต่อที่ภูเขาคาราเมลซึ่งบันทึกไว้อยู่ในพระคัมภีร์1ปุพพกษัตริย์บทที่18นะครับหากพี่น้องมีเวลานะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้อ่าน1ปุพพกษัตริย์บทที่18นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเอลียากับบรรดาพระของรูปเคารพหรือพระที่เรียกว่าพระบาลครับ1ต่อ400ครับเอลียา1แล้วก็พวกพระบาล400คนนะครับถ้าเราอ่านนะครับเราก็จะเข้าใจว่าในที่สุดแล้วนะครับพระเจ้าได้ทรงสำแดงพระองค์ว่า พระองค์หรือพระเยโฮวาห์นั้นทรงเป็นพระเจ้าที่แท้ครับพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้เป็นพระเจ้าที่เป็นผู้ที่ที่แท้ส่งไฟลงมาจากสวรรค์เพื่อที่จะเผาเครื่องเผาบูชาที่ถูกน้ำราดถึง3ครั้งด้วยกันนะครับนั่นคือเอลียาห์ครับจากตรงนี้นี่เองเราได้เห็นถึงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นประมาณ 2,800 ปีนะครับเราได้ยืนอยู่บนสถานที่ที่เอลียาห์นั้นเคยยืนอยู่ในขณะเดียวกันครับเมื่อทอดสายตาลงไปข้างล่างนะครับเราเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือว่าที่ราบเมกิโดนะครับที่ราบเมกิโดที่ราบเมกิโดนั้นได้บันทึกไว้นะครับว่าเป็น battlefield หรือเป็นสนามรบของชนชาติต่างๆหรือเผ่าพันธุ์ต่างๆเรื่อยมาตั้งแต่ก่อนมีพระคัมภีร์ก่อนยุคพระคัมภีร์นะครับแล้วก็ในพระคัมภีร์ก็มีบันทึกครับแล้วก็ในอนาคตนะครับได้บันทึกอยู่ในวิวรณ์บทที่16ครับก็คือสงครามอามาเกดดอนคําว่าฮานะครับแปลว่าที่ราบมาเกดดอนหมายถึงความมีกิดโดนะครับซึ่งเป็นชื่อของที่ราบที่เรามองจากภูเขาคาราเมลนะครับมองจากภูเขาคาราเมลไปทางตะวันออกเราจะเห็นเลยครับว่ามีที่ราบเมกิโดพี่น้องครับในครั้งนี้ที่มาที่ที่ราบเมกิโดหรือภูเขาคาราเมลนะครับขอบคุณพระเจ้าเราเห็นเครื่องบินรบ F-16 ครับกำลังฝึกบินเขากำลังแลนดิ้งอยู่ตรงที่ราบเมกิโดตรงนี้นะครับเราพบว่าที่เก็บเครื่องบินนะครับรบของอิสราเอลนั้นก็เก็บอยู่ใต้ดินครับเมื่อ F-16 นั้นบินมาแต่ละลำที่ผ่านไปนะครับมันใช้รันเวย์เราเห็นมันกำลังแลนดิ้งอยู่สักพักเดียวมันหายไปนะครับนั่นแสดงว่ามันเข้าไปอยู่ใต้ดินแล้วครับคือเก็บไว้อยู่ใต้ดินแล้วเราเห็นถึงประมาณ 4-5 ลำด้วยกันนะครับที่บินแลนดิ้งตรงนี้ครับเป็นเหตุที่ทำให้มีหลักฐานทั้งเชื่อได้ว่าในอนาคตนะครับมันจะมีสงครามเกิดขึ้นที่นี่แน่นอนนี่เป็นฐานบินนะครับทางการทหารของอิสราเอลที่อยู่ที่นี่แต่ที่สำคัญก็คือว่าที่ภูเขาคาราเมลนะครับเรามีบทเรียนอยู่2บทเรียนด้วยกันสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นแสดงให้เห็นว่าพระเยโฮวาห์นั้นทรงเป็นพระเจ้านะครับและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับที่ราบเมกิโดก็คือสงครามอามาเกดดอนนะครับซึ่งเป็นสงครามใหญ่เป็นสงครามสุดท้ายนะครับที่บันทึกในพระธรรมวิวรณ์เราอยู่ในภูเขาคาราเมลและมองเข้าไปที่ราบเมกิโดผมเห็น2อย่างครับก็คืออดีตและอนาคตพี่น้องครับอดีตเราเห็นว่าพระเจ้าพระเยโฮวาห์นั้นทรงเป็นพระเจ้าของอิสราเอลทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ครับในอนาคตเช่นเดียวกันครับพระองค์ก็ยังทรงเหมือนเดิมพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงครอบครองอยู่เป็นนิจครับนี่คือบทเรียนในเช้าวันนี้อยากจะแบ่งปันบทเรียนให้กับพี่น้องทุกท่านครับและเชิญชวนให้พี่น้องที่จะอ่านใน1ปงกษัตริย์บทที่18นะครับแล้วก็วิวรณ์บทที่16นะครับท่านก็จะเห็นว่านี่คืออดีตที่ผ่านมา 2,800 ปีนะครับและผมเชื่อว่าสงครามอามาเกดดอนนั้นก็จะเกิดขึ้นนะครับจากจุดนี้ในอนาคตไปในอนาคตในไม่ช้านะครับน้องๆบางคนอาจจะได้เห็นหรือไม่เห็นไม่รู้นะครับแต่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้าเพราะว่าโลกของเรานั้นได้ก้าวเข้ามาอยู่ในยุคสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับในการที่เราจะช่วยโอกาสประกาศพระกิตติคุณให้มากยิ่งขึ้นให้เข้มข้นกว่านี้ช่วยโอกาสในการรับใช้พระเจ้าให้มากขึ้นกว่านี้เราเห็นพระพรที่ผ่านมาทางอิสราเอลซึ่งเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรเป็นประชากรของพระเจ้าเราทั้งหลายก็เช่นกันครับเราก็เป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรเป็นผู้รับใช้และเป็นประชากรของพระเจ้าไม่ได้แตกต่างจากอิสราเอลเลยนะครับขอพระเจ้าช่วยเราเสริมกำลังเราอาเมน